شامه شامه ڈوبتی ہے تیرے خیالوں میں تیرے خیالوں میں صبحیں اگتی ہے تیرے سوالوں میں تیرے कभी खोती है तू उजालों में आँखें बिछ गई تیرے خیالوں میں تیرے خیالوں میں ہر پل کے انتظار میں میرے شامل تھا الگ ہے یہ کہ مجھ سے غافل تھا تو تجھ سے آگے کوئی راہ نہیں درد نہ کوئی کوئی آہ نہیں آتا ہے رقص ملالوں میں ملالوں میں ملالوں میں آنکھیں بچھ گئی ہیں خوابوں کی راہوں میں خوابوں کی راہوں میں शामें डूबती है तेरे ख्यालों में, तेरे ख्यालों में सुबहें उगती है तेरे सवालों में, तेरे सवालों में ठहरा है तू मेरी निगाहों में, है इश्क का असर शाम।